O gün her ümmete kendilerinden bir şahit göndeririz ve seni de bunların üzerine şahit olarak getiririz. Biz bu kitabı sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Müslümanlar için bir mucize olarak indirdik.